Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, hadis-i şerif meraklıları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarını dinlemek isteyen, onun sohbetinde bulunmak isteyen, o hayatta olsaydı şimdi ne buyuracaktıysa, hadis-i şeriflerle beraber onun sohbetinde bulunmuş gibi oluyoruz. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden, tabi Kur'an-ı Kerim'in beyanından sonra daha üstün bir kelam olamaz. Onun için sizler bahtiyar insanlarsınız. Bugün de inşallah, yani bir hadis-i şerif çok uzun, hemen hemen yarım sayfa, bir sayfaya yakın. Fakat diğer bir hadis-i şerif de meşhur olduğu için onu daha kolay anlarsınız. Eskiden beri duymuş olduğunuz hadis-i şeriftir diye düşünüyorum tabii. Belki ikisine birden mana vermek nasip olur. İnşallah sizler de Kainat Efendisi ile sallallahu teala aleyhi ve sellem dakikalarınızı, vakitlerinizi geçirmiş olursunuz, süslemiş olursunuz. İnsanlara da tebliğ edersiniz inşallah. Hadis-i şerif dersi başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cübbeli Hoca vasıtadır, arada duyuruyor. Ama biz Resulullah'tan dinliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla bir an evvel insanları haberdar ediniz. Kainat Efendisi'nin şefaatine kendinizi namzet ediniz. Ve an Ebi Derda'yı radıyallahu teala anhu kâle semi'tu Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem yekûl. Ebu Derda Hazretleri meşhur sahabeyi rivayet ediyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Ne bahtiyar insanlar. Hep Kainat Efendisi'ni dinlemişler, işitmişler. Ondan ezberlemişler. Ümmete tebliğ etmişler, nakletmişler. Kazanmışlar, kazandırmışlar. Bir daha o saadet ele geçecek bir şey değil. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men seleke. Her kim girerse tarikan bir yola. Yeltemişu ararsa fi o yolda ilmen, bir ilim ararsa, yani hep ilimlerde mukarriben ilallahu teala kaydını koyuyor. Şarihler, muhaşşiler, yani Allah'a yaklaştıran ilim. Her ilim, her bilgi, çünkü dünya kadar yanlış bilgi var, yalan bilgi var, zararlı bilgi var. Kur'an'a zıt, ayete, hadise zıt, vahye zıt, ters, muhalif. Bilgiler var yani. Dünyada bu ilimlerin çoğunda yalan yanlış var. Onun için onların tahsili için girilen yola böyle bir müjde yok. Aksine onlar ateş yoludur. Ama Allah'a yaklaştıran ilim nedir? Ayet, hadis, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Tabii bunların öğrenilmesi için de alet ilimleri dediğimiz sarf, laif, nahiv, İşte mani, beyan, bedi, usulü, fıkıh falan. Bunlar da vasıta ilimlerdir. Vasıtalar için maksatlar hükmü vardır. Yani neye kavuşturuyorsa o vesile olan ilimde emsile bina bile tefsir hadis hükmüne giriyor o bakımdan. Çünkü onları okumasan ayet hadisi anlayamazsan. Vesileler için maksatlar hükmü vardır. Yani maksatlara verilen, yani bizim gayemiz Allah'ın kelamını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanını anlamak ya, maksat o. Ama vesileler için maksatlar hükmü vardır. Lil vesaili hukmul makasidi diye. Ne demek bu kaide? Yani işte o elif ba'dan tut. Hiçbir elif b okumasan nasıl Kur'an okuyacaksın? O vesileler için maksatlar hükmü vardır. Yani değeri aynıdır. O ayrı bir şey. Ama burada mevzu nedir? Allah'a yaklaştıran ilim tahsilinin yoluna girerse sehelallahu lehu, Allah da onun için kolay eder. Tarikan ilel cenneti, cennete giden yolu kolay eder. Çünkü dünyada ona salih ameller nasip eder. Ahirette mahşere çıktığı zaman ilim sahiplerine o ilimleri şefaat eder. Alimler şefaat eder. Üstadları şefaat eder. Veya işte ilimle uğraşan okutuyor. Talebeleri şefaat eder. Herkesten, yani ahiretini kolaylaştıracak, cennet yolunu asan edecek nimetlere kavuşur. Dünyada da ahirette de. Allah'ın dininin, ilminin yoluna girenler. Yani şimdi insanların çoğu medreseye gidemiyor, vakit bulamıyor, çoluk çocukların maaşiyetlerini teminle meşgul oluyorlar. Bu da tabii bir zaruret oluyor. ilkokul, ortaokul, liselerde İslami ilimler yok. Ayet, hadis, fıkıh, hakaid, tasavvuf yok. Bundan dolayı yani sohbet dinlemeye gitmek, ilim meclisine gitmek, yani tabii televizyondan, radyodan, internetten alınanlarda ilim oluyor. Fakat bu yola girmek meselesi de bir çaba harcamak, bir adım atmak durumu öne çıkarıyor. Bu da tabii işte derneklerde, vakıflarda, mescitlerde yapılan, kurulan ilim meclisleri, halakaları kalmadı da pek. Yani bu işte güvenlik sorunlarından vesaireden, Diyanet camilerinde birçok şeyi izne bağlamış, yasak etmiş. Yani bir alim çıksa ders okutamıyor. Bu bakımdan yollarımız daraldı yani. Cennete giden yolları daralttılar. Cehenneme giden yolları genişlettiler. Bütün internetlerin ve teknolojinin tamam biz de o vasıtayla size ulaşıyoruz ama binde bir kanal bizim gibi ilimle uğraşan var. 999'u filmle uğraşıyor. Dolayısıyla cehenneme giden yolları kolay ettiler. Yani bu düzenler emperyalist sistem yani efendim kültürümüzü bozdu, ilmimizi bozdu, yazımızı bozdu, efendim okumamızı bozdu, her kültürümüzü değiştirdi. Bu şu anda takip edilen bilgi kaynaklarının ekserisine bakarsan ahireti inkar, haşrı inkar, cennet cehennemi inkar, efendim ayet hadislerde geçen konuları hurafe göstermek suretiyle efendim bunları batıl gibi göstermek suretiyle işte dünyanın zevklerini, dünyanın maddi menfaatlerini, dünyanın keyiflerini öne çıkararak, iştah kabartarak, şehveti tahrik ederek bütün gençliği, bütün milleti işte gördüğünüze inanın. İşte şunu yemeye bakın, şunu almaya bakın, şunu kazanmaya bakın, şunu izlemeye bakın. Gözlerini, gönüllerini boyamışlar yani. Onun için biz şimdi bu aradan bizi cennete kavuşturacak yolları öğrenmek için çok çaba harcayarak efendim bu vasıtaları kullanmamız lazım. Zaten eskiden biz camilerde okutuyorduk. Ben senelerce İsmaila Camisi'nde merkezinde okuttum caminin içinde. Şimdi hangi camiye gidip ders okutabiliriz? Hemen bir müftülükten yazı gelir. Müezzine, imama kapatın cami namazdan sonra gitsin. Çünkü böyle oldu. Zaten okutan da kalmadı. Camiler bakımından konuşuyorum. Birkaç medreseler var. Bunlarda insanlar zaten bulamıyor. İlim yolları çok kapandı yani. Bu demektir ki cennet yolları kapandı demektir. Ne kadar dizi film yolları açıldı? Bu demektir ki cehalet yolları açıldı. Cehalet cehenneme götürür. Onun için Allah için İslam'ı öğreneceği bir ilim tahsilinin yoluna girse Allah cennetin yolunu ona kolay eder. Çünkü orada namaz öğrenir, oruç öğrenir, gusül öğrenir, abdest öğrenir, zikir öğrenir, faziletli ilim öğrenir. Onlarla amel ederse de cennete gider. Amel etmese bile ilim sahibi olmanın mutlaka faydası var dünyada, ahirette. Bir gün o ilim adamı amel ettirir. Yani cebinde paran olsun demiş. Anladım. Şimdi lazım olmaz, bir gün lazım olur. Harcamıyorsan da şimdi, hiç olmazsa zaruret olduğunda harcayacağın bir şey var. Senin bir ilmin olsun, bir şey bil de. Ayet-i hadisi bil de. Şu anda amel nasip olsa keşke yani hali. Müyesser olmuyorsa da hiç olmazsa yapayım dediğin anda bir şey bilirsin. Ölüm gelse şu anda ne okuyacağını bilirsin. Bir tevbe istiğfar etmeyi bilirsin. İlim kadar insanı dünya ahirette affettirecek bir vesile var mıdır? Ve innel melâkete şüphesiz ki meleklerle tevvâru ecnihete, elbette kanatlarını gererler, li talibil ilm, ilim tahsiline çıkan, o yola çıkan talebe için. Ama şimdi kız erkek karışık, başları açık, bacakları açık, o ona bakıyor, bu buna bakıyor. Böyle bir sistemde kızları erkek hocalar okutuyor, erkekler kızlar hoca, kadın hocalar okutuyor. Küllün fıkıhta haram olan, Kur'an-ı Kerim'in beyanlarına taban tabana zıt olan, Müminlere söyle gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar ayetlerini. İnanan kadınlara söyle gözlerini yumsunlar. E neden gözlerini yumacak? Hangi şeyden gözünü yumacak? Gözünü yumacak da gidip duvara mı vursun? Ona diyor erkeğe bakma, ona diyor kadına bakma işte. Kullil müminin. Yağıldığı münefsarim. Nur suresine ayet edin. Bu ayetler sırf bana mı indi ya? Bugünün bu Müslümanlarına bu cicili bicil başörtü giyen Müslümanlar var ya bizim. Bizim takım. Sonradan görme zenginler olmuşlar falan. E bunlar, bu ayetlerde bunlara inmedi mi? Kadınlar erkeklere el uzatıyor, kürek gibi erkekler. E hocansız Hayrettin Karaman olsa kadın elle tutulur diyor. Kadın erkek tokalaşmak var diyor. Kainatın efendisi kadar tertemiz insan sallallahu aleyhi ve sellem bir kadına el vermemiş. Helal olmayan, nikahlısı olmayan bir kadına el vermemiş. E sen nasıl bu insanlara diyorsun ki bu memleketin durumu ortada, milletin gözü ortada, bakış açıları ortada, fitne fesat zamanı, ahir zamanda birbirine tutabilirsiniz, dokunabilirsiniz. Ne var? E hoca ne olursa gideceğin yerde bu olur. Geleceğimiz nokta bu oldu işte. Nerede şeriat, nerede fıkıh, nerede helal, nerede haram? Kitaplarda kaldı. Onun için rast gelen talebeye, üniversite talebesi, lise talebesi bilmiyorum. Bunlar okuduğu ilimler ne Allah aşkına? Besmelesiz, hamdelesiz, salvelesiz. İlimlerin sonu fevve ebteru, fevve ektaru, fevve ekdemu. Sonu kesiktir, hayırsızdır, bereketsizdir buyurulan. Başında Allah aşkına olmayan şeyler. Onun için efendim ilim tahsil eden Allah için ayet hadis okuyacak da millete ahireti anlatacak. Cennetten cehennemden haberdar edecek. Milleti cennete teşvik edecek. Azaptan kurtarmak için malını canını icabında sarf ediyor. İlim tahsil eden. E kolay mıdır gurbete gidiyor? Ne zorluklar, ne zahmetler çekiyor? Ekici anasının koynunda, kucağında hoca mı olmuş? E o zaman melekler işte ayağına, altına kanadını geriyorlar. Niçin? Rıdvan. E razı oldukları için. Bimâ yasnav. Onun yaptığı ilim tahsilinden razı oldukları için, ona hürmet ettikleri için, tazim ettikleri için, onun tahsil ettiği Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh ilminin hakkına tevkir etmek için, yani vakar vermek, şanını yüceltmek için. Şimdi dünyanın en büyük cumhurbaşkanı, başbakanı, başkanı gelse ayağının altına kırmızı halı seriyorlar. Kırmızı halı da işte neyse, naylondan mı bilmem değil mi, plastikten mi nedense. Diyelim de en kalitelisine yünden sersinler. Hadi canım daha kalitelisini ipekten sersinler. Ne olacak? Ama bir molla ilim tahsiline Allah için giderken yoluna ne oluyor? Melekler kanatlarını ayağının altına seriyor. Bu din ilminden büyük bir şey var mı ya? Onun için çünkü onun yaptığından razı oluyorlar. Memnun oluyorlar. Onu razı etmek istiyorlar. İki manada var. Ya onlar kendileri beğendiklerinden oluyor ya da iradete ridahu. İlim talibini razı etmek için yapıyorlar bunu. Ama talebe bunu görmüyor. Tefsir, hadis ilmine, fıkha, tasavvufa gidenler, meleklerin kanatlarını görseler, yollarına serilmiş bu millet üniversite kapılarında kuyruk olur mu? Liselere efendim gitmek için, dünya ilimlerini tahsil için bu kadar para veriyorlar. Medreseler bedava, gitmiyorlar. Allah'ın ilmi bedava, okumuyorlar. Öte taraftan özel okullar bilmem neler, 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira. Efendim, bir de yetmiyor. Haricen hocalar tutuyorlar, eve getiriyorlar. Saat başı bilmem kaç liralık. Onlara dersler veriyorlar, verdiriyorlar çocuklarını. Yetiştirmeye çalışıyorlar. Halbuki çocukları o okullara giderken ayaklarının altına hiçbir şey seren yok. Meleklerin rızası yok. Allah'ın rızası yok. Hem ben diploma almasınlar demiyorum. Efendisi derdi. Bu yalanları çıkarırlarsa bu kitaplardan biz yani mimarlık, mühendislik, doktorluk okumaya karşı değiliz. Ama felsefe, melsefe vahyin karşısına çıkarılan akılcılık, mantıkçılık o caiz değil. Ama doktorluk, tıp ilminde faydalar var, mimarlıklar lazım, mühendislik lazım. Yani dünya kadar branş var. Bunlara biz karşı değiliz. Ama neden sonra? itikadını öğrenecek. Fıkhını öğrenecek, ilmi halini öğrenecek. Önce Allah'a kulluğunu öğrenecek. Sen en evvel yok diploma alsın, yok altın bilezik koluna taksın, yok ondan sonra bir şey. Ne oldu? Geldi 30 yaşına, kelime-i şehadet bilmiyor. Geldi 30-35 yaşına, ehl-i sünnet itikadını bilmiyor. Mizan nedir bilmiyor, sırat nedir bilmiyor. Efendim, ahiretten, cennet cehennemden haberi yok. Bir şey konuştuğun zaman da ne konuşuyor bu ya? O hangi gezegenden gelmiş zannediyor bizi? Böyle bir cahillikle beraber sen evvela dünyayı öne alırsan, dünya kaç senelik? 60-70 arası ortalaması bu millet gidiyor ahirete. Ya 60-70, bu 40-50 senelik diyelim yani, bunun çocukluğu, gençliğin çıktıktan sonra. Bunun yani 50 senelik, 60 senelik bir hayat için sen bu kadar mesai harcayıp, günlerini gecelerini harcayıp, 12 seneye çıkarttılar, 4 artı, artı da artı. Ondan sonra adam artı kabir, artı sırat, artı mizan, artı nasıl gidecek bu adam cennete? Ahiretten bir şey öğrenmedi ki. Artı artı koyuyoruz ama artı artı kabire gidiyor bu artı. Halbuki bunun en başında ne lazımdı? İtikat, ilmi hal, Allah'ına kulluk vazifelerini önce bilmesi lazımdı. Elif'e mertek çakıyor. İnne a'taynâ'yı okuyamaz. Okusa talimli okuyamaz, tecvidli okuyamaz. Allah'ın kelamından haberi yok mu gençliğimizin ya? Ve innel âlime şüphesiz Allah'ın dinini bilen bir âlim kişi için destagfiru elbette afisler mağfiret dilenir. Lehu kendisi için men fis semâvât. Göklerde ne kadar melekler varsa. Ve men fil ardı yerlerde ne kadar mahlukat ve canlılar var. Hattel hîtân fil mâ'i sudaki balıklara varıncaya kadar. Çünkü neden? İlmin faydası çoktur. Her şeyin maslahatı ve menfaati neye bağlıdır? İlme bağlıdır. Allah'ın dininin ilmi yoksa denizler de fesada gider, karalar da fesada uğrar. Zaharal fesadü fil berri vel behri bima kesebet eydinler. İnsanların ellerinin işlediği günahlar yüzünden karalarda, denizlerde fesat çıktı. Bak diyorsun orada buzullar eriyor. Bak diyorsun orada bilmem küresel ısınma var. Bak diyorsun orada. Bütün bunlar neden oldu? Allah'ın dinini bilmemekten oldu. Dünyanın ağaçlarında diken yoktu. Ekşi yoktu, mayhoş yoktu. Bütün ağaçlar ilk yaratıldığında Ademoğlu hangi ağacın yanına gitse bir semere, bir lezzetli, tatlı bir ürün veriyordu. Bugün ağaçların çoğunda ürün yok. Ne zaman oldu bu? Ne zaman dediler ki Allah'ın oğlu var, kızı var, haşa? İlk Allah'a iftira edip evlat isnat edenlerin sözlerini keburat kelimeten tehrucu min efvahim ağızlarından çıkan o ağır kelime yüzünden, hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ya, tekadüs semavat yetefattarın, az kalsın gökler yarılacak, yerler çatlayacak, dağlar tehirrul cibalü hetten, dağlar düşecek, endeavlir rahmani veleden, Allah Teala'ya oğul çocuk isnat ettikleri için bu müşrikler. İlk şirk sözü. Bu neden oldu? Cehaletten. İlim olsaydı, hakiki ilim olsaydı, Allah evlattan, çocuktan münezzehtir. Eşten, ortaktan münezzehtir. Yardımcıdan, anadan, babadan münezzehtir. Bilem yelit ve lem yulet sırrını bilseydi bu insanlık, o zaman bu lafı söylemeyecekti. Bu laf söylenmeseydi de diken diye bir şey olmayacak. Ekşilik bir şey olmayacak. Her şey bal gibi, dünya cennet hayatındaydı ilk kurulduğunda. Müşriklerle beraber, Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinden başlayan süreçte, çünkü Adem Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam arası 10 asır geçti. 10 asırda kânen nâs ümmetten vâhideten. Tek din üzere, hak din üzere, İslam üzere geldi gitti. Kabil bir tek kafir oldu falan. Bunlar şahsi, tek kişiler. Ama ümmetler olarak hep hak din üzereydi. Ne oldu 10 asır sonra? Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinde puta tapmalar, vetler, sualar, yahuslar, yavuklar başladı diyor Kur'an. Bunlar Allah'a ortak ettiler. Ondan sonra dünyanın düzeni bozuldu. Anladın mı? Şu anda Allah'ın hak dininin tatbiki olsaydı, bu ilim olsaydı, bu denizler böyle kirlenir miydi? Efendim, bu kadar hayvanlara zarar verilir miydi? Hayvanların türleri bitiyor ya. Birçok hayvanın şu anda türü bitti. Üstümüzden geçen, efendim, benim çocukluğumda belki de 40 sene evvel, 45 sene evvel İstanbul'un üzerinden geçen sürüler, hayvan diyelim, kuş sürüleri şu anda bir kısmı yok. Ve o sürülerin güzergahları, yolları değişti. Sen sanayileşeyim diye komşuya zarar ver, ona zarar ver, buna zarar ver, bir duman yap, kanserojen bütün bitkilere sirayet ediyor, yapıyor orada bir santral. O santralden çay bahçeleri bozuluyor, fındıklar bilmem ne oluyor. Bütün millet çayı içen kanser oluyor, fındığı yiyen ülser oluyor. Yani bu ne hale gel? Bütün bunlar neden sebep oldu? İlimsizlikten. Çünkü ayet ve hadisler bilinseydi, kul hakkı, komşu hakkı, Müslümana eziyet, kula zarar, hayvana zarar, canlıya zarar, yeşile zarar, bitkiye zarar. Bütün bunlar Allah ve Resulü'nün ilimleri doğrultusunda mülahaza edilseydi ki bu devlet olarak böyle düşünülmeliydi. Tabii şahıslar olarak biz kaç kişiyi kurtarabiliriz, kaç kişiye faydalı olabiliriz? Bu devlet düzeni olması lazımdı. Devletin kanun ve nizamı bunun üzerine, Kur'an, şeriat, sünnet nizamı üzere olsaydı bütün bunlara öncelik verecekti. Ama şimdi neye öncelik veriyor? Petrol gelsin de nereden gelirse gelsin. Ondan sonra ne oluyor? Bütün İzmit Körfezi'ne bir petrol bilmem ne. Hayvanlar, karabataklar, ondan sonra hakikaten karabatak oldu. Sipsiyah oldular, kaldılar petrol için. Devamlı petrol tankerleri batıyor, devriliyor, deliniyor. Bütün körfezler, bütün memleketler, efendim, okyanuslar berbat oldu ya. Amerika'da o okyanuslarda böyle öyle büyük olaylar oldu ki petrol gemilerinin batmaları. 20 sene, 30 sene, yok efendim milyonlarca dolar tazminat, milyar dolar tazminat. Ne yaradı milyar dolar tazminat? Balinalar öldü, yunuslar öldü, köpek balıkları öldü. Bunların hepsi bir denge unsuru. İnsanların günahları sebebiyle karalarda, denizlerde fesat çıktı. İnsanların günahları, suçları neden oldu? İlimsizlik. Hak ilim olsaydı bunları engelleyenler bulunurdu. Ama cehalet rezalet getirdi. Şimdi onun için denizdeki balıklar bile niye alimler için istiğfar ediyor? Ne alakası var balıkla? Ama bütün alemin menfaatı ve maslahatı alimin ilmini neşretmesine bağlı. Alim hak olan ilmini, doğru bildiğini, doğru yerde konuştuğu takdirde balığa da faydası var. Alabalığa da faydası var. Dereye de faydası var, denize de faydası var. Çünkü doğruyu anlatırsam adam gidecek, denizi kirletecekken, gölü kirletecek bilmem ne. Hemen bir vaazdan etkileniyor. Tabii hocalar da keşke bunlardan da biraz bahsetse. Hayvan hakkı, kul hakkı, insan hakkı, komşu hakkı bilmem. Ha, aman ben burada çöp bırakmayayım. Ben burada ne yapayım? Bir insana zarar vermeyeyim. Bir hayvana zarar vermeyeyim. Tabii balıktan da dualısın. Günahsız ağızdan hayvanlar bile senin günah için istiğfar ederse alimlerde günah kalır mı? Ama hangi alimler? Ama hangi alimler? Onun için Efendi Hazretleri derdi. Yani siz hocalar, yani Ehl-i Sünnet'e hizmet eden, ilmiyle amel eden hocalar, yani şunu yapmış, bunu yapmış. Siz onların şeyine bakmayın. Hocalar sabunları yanında gezer. Yani ne demek istiyor? Hiç kirlenmez, günaha girmez demiyoruz. Peygamber değil hoş. Ama sabunun yanında gezer ne demek? Nasıl af olacağını bilir. Af istemesini bilir. İstiğfarın vaktini, saatini bilir. Kabul saatini bilir. İlim, ilim, ilim. Her şey bilmeye bağlı kardeşim. Bilmeyenden ne beklenir? Hiçbir şey beklenmez. Onun için din ilmine çalışıp okuyup okutmak suretiyle günahsız hayvanların, denizdeki balıkların dahi istiğfarlarına mazhar olsak herhalde ahirette rahat ederiz değil mi? Ve fazlul alimi, ilim sahibi, efendim, itikat, fıkıh ilimlerinde mütebahhir, yani tabii böyle deniz, derya gibi böyle güzel bir alim. Min üstünlüğü alel abidi, abid üzerine. Abid kim? İlmi yok. Yani şöyle, ilmi halini biliyor yine. Abid dediğin zaman hamsofu, hamsofta, helala haram diyen. Yok tavuk yenmez, yok etten kaçıyorum, yağlı yemiyorum, bilmem ne falan. Bunlar sofuluk değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et yerken, yemişken senin bunu yememen veya bunu yasak sayman senin dinden çıktığını gösteriyor. Bir defa helal haram diyerekten dinden çıkarsın. Az yersin ayrı dava. Buradaki abidten maksat öğrenmesi gereken kadarını biliyor. Yani ehl-i sünnet itikadı ve ilmihal fıkhını bilmeyen adam namaz da kılamaz ki. Onu konuşmuyoruz canım, o serserileri ya. Ondan sonra efendim yok Hayderi, yok Kalenderi, yok bilmem ne bilmem ne. Sakalları keserler, bıyıklar uzatırlar, kafalarına bilmem ne takarlar. Böyle Osmanlı zamanında da çok dolanıyordu bunlar, böyle derviş ayağını, anlıyor musun? Bunları kastetmiyoruz biz. Abidden maksadı nedir? Gerektiği kadar ehl-i sünnet itikadını biliyor. Gerektiği kadar yani zaruri ilmi halini biliyor. Geri kalan inzivaya çekilmiş. Kesreti ibadetle meşgul oluyor. Sıralı zikir ve ibadet yapıyor. Yani ileri derecede ilme derinlemesine dalmıyor. Fazla ilimle de meşgul olmuyor. İnsanlara da irşat vazifesi görmüyor. Yani vaaz etmiyor, nasihat etmiyor, ders okutmuyor. İnsanlara karışıp görüşmüyor. Neden? Benim için daha selamet, köşeme çekileyim, ibadetimi yapayım hesabına gidiyor. Ahiretim daha iyi olsun. Tamam ama bazen de faydası da olabilir, olabilir. Ahir zamandadır, fitne zamandasın. İnsanlarla çok karışıp görüşmemek selamet bakımından efendim iyidir falan falan. Ama insanların sıkıntısını çekip de onun için büyüklerden biri öyle anlatıyor. Şimdi tam bazı kere çok kitap baktığım için isimlerde oluyor, ihtilaf oluyor. Bazı zaten isimler için İmam-ı Azam'a nispet edilen bir şey. Bir de bakıyorsun Ahmet bin Hanbel'e aynı şey nispet ediliyor. Sübhanallah ebedi lebette olduğu gibi. Ve işte 100 kere rüyada görmemesi gibi. Yani bir de bu da çok oluyor. Onun için herkes bir kitapta rastladığına göre yok o değil bu değil diyor. Mühim olan manayı anlamak. Efendim cennette bir köşk görüyor. Zaten Maruful Kerhi Hazretleri. Şimdi hatırıma geldi. Maruful Kerhi Hazretleri cennette bir köşk görüyor. Soruyor bu köşk kimindir? Diyorlar İmam Ebu Yusuf'undur. İmam Ebu Yusuf o zaman Bağdat'ın kadısı. Maruful Kerhi evliyanın reisi. Onun döneminde ondan büyük veli yok. Ondan sonra da kıyamete kadar ondan büyük veli yok. Maruful Kerhi bu ya. Radıyallahu anh. Sıralı ibadetle meşgul keşif ehli onu artık keşfini kerametini. İttifaklı bir insan. Ama Ebu Yusuf kadı. Yani devletin resmi yani. İmam-ı Azam kadılıktan kaçtı falan ya. Ama Ebu Yusuf'a nasip oldu bu kadılık işi. Ne yapacak? O olma, sen olma, ben olma. Bu sefer yanlış fetva verenlerin de gelme tehlikesi var. Onun için biri de Diyanet Reisi olacak. Keşke tam Ehl-i Sünnet bir Diyanet Reisimiz olsa mesela. Bu münasebetle onu da söylemiş olayım. TGRT'nin hocalarından soyadı Ayvallı. Ayvallı da Ramazan Ayvallı Hoca Efendi. Biliyorsunuz TGRT İhlas grubu Ehl-i Sünnettirler. Hilmi Işık Efendi talebeleri Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin silsilesinden intisaplıdırlar. Ehl-i Sünnettirler. Mesela ne diyor? Diyanet'in kutlu doğum haftası. Allah'tan bu sene kutlu doğum şeye gitti. Karambola gitti bu referandumdan. O da hoşuma gitti. Çünkü bu kutlu doğum miladi olarak dini değerlerimizin hepsi hicri iken bir tek bunu miladiye çevirerek aslında deneme yaptılar. Bak ben bunu senelerdir bas bas bağırıyorum. Hapisten bile mektupta yazdım. Hapisten bile mektuplarımda yazdım. Hapishane mektuplarım yakında basılacak. İki cilt halinde inşallah son şeyleri tahsilini yapıyoruz. Bugün gördüm yani altyazıda TGRT'den. Ne dedi orada Hoca Efendi? Bu Fethullahçı dinler arası diyalogçuların Diyanet'teki Fethullahçıların dinler arası diyalogçular. Hani diyorlar ya şimdi yok biz 90 küsurdan beri bunu yapıyoruz yeni değil meni değil. Bir de şimdi bu cumada hutbede bilmiyorum ben bana cevap diye düşündüm. Çünkü ben çok uğraştım bu işle. Başka kimseden çok duymuyordum. Allah'tan bu TGRT'de ses çıkartmaya başladı. Ne diyor orada? Bu hicri yani Rebiül Evvel'deki esas Mevlid gecesine alternatif değil. Külahımı anlat. Nasıl alternatif değil? Millet Mevlid gecesi diye bir şey bilmiyor. Kutlu doğum bir hafta kutluyorlar. Efendim bütün toplantılar bilmem neler. Hiç dinimizin hiçbir şeyi miladiye göre yapılmamıştır. Allah'ın dinde aylar gökteki aylardır. Tamam mı? İnne iddete şuur indallahi isne aşara şehran. 12 ay olarak Allah katında tespit edilmiş sene. Es-senetüs ne'aşara şehran diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sene 12 aydır. Bu da gökteki ay hesabıyladır. Öbürüyle 9-10 gün zaten oynadığı gibi hiçbir düzeni olmuyor. Öbürü sabittir. Nisan hep baharda olur. Gökteki aylar dolanır. Recep kışa da gelir, bahara da gelir. Ramazan yaza da gelir, güze de gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Sen Allah'ın düzenlerini mi bozmaya kalkıyorsun? Bak dinler arası diyalogçular miladiye göre dinimizin şeylerine ileriye dönük. Şimdi onların hesabı öyleydi ya, Yahudi Hristiyan'da cennete gidecek, dinleri bir karma yapacaklar falan. FETÖ'nün şeyi buydu tezi biz. Canımız çıktı bunlara reddiye yapana kadar. Ben bunu bu kadar tahmin ediyordum. Tahmin ediyordum, bu çünkü nereden çıktı bu iş diye. Fakat bugüne kadar bunu diyememiştim. Ama onlar daha tabii araştırmacı bu Ramazan Hoca. Bunlar daha şey ediyorlar tabii, haber, her şeyi takip ediyorlar. Diyanetteki diyalogçu yani, Fethullahçı diyor o. Diyanetteki Fethullahçıların bu Mevlid kandili hakkındaki uyarlamalarıdır, ayarlamalarıdır. Çok büyük sıkıntıdır. Ve açıklama yaptı ki bu hicri olan gerçek mevlüt, Rebiül Evvel ayındaki mevlüde alternatiftir dedi. Alternatiftir, yani okunan hutbe bizi kandırmaya çalıştı. Alternatiftir ve Fethullahçıların uygulamasıdır. Ya bunu bir yetkililerimizden rica ediyoruz, başbakanımızdan. Bir an evvel bunu yani izale etsinler. Rebiül Evvel bir hafta kutlayalım. Kutlayalım Rebiül Evvel'de bir ay kutlayalım. Bir ay kutlayalım. Değil bir hafta. Ama Rebiül Evvel'de kutlayalım. Miladi şeylere uymayalım. Uydurmayalım. Çünkü dinimizin meselesi. Ramazanımız miladiye göre değil. Kurbanımız miladiye göre değil. Aşuremiz miladiye göre değil. Zilhiccemiz. Efendim ne diyeyim sana ya? Recebimiz, Şabanımız. Hepsi gökteki aya göre. Bunu niye çevirdiler böyle ya? Onun için keşke Diyanet başındaki adamlar ehli sünnet olsun. Biz bunu isterdik ama durumu görüyorsunuz. Daha beter işi bozmaya çalışıyorlar. Onun için abid derken ilimle meşgul olmuyor, ibadetle meşgul. Ha, şeyi söyledim. İmam Ebu Yusuf anlatıyordum. İmam Ebu Yusuf tabii kadılık makamına gelmiş. Çünkü neden? Ehil olan insanlar da bu işleri boş bırakırsa bu sefer na ehil insanların eline geçiyor görevler. Şimdiki durumda olduğu gibi. Na ehil insanların eline geçince müftülükler, vaazlikler, bunların çoğu yanlış fetva veriyor. Yanlış fetva verdikleri için millet ifsad edebilirler, ediyorlar da. Ne yanlış fetvalar var? Diyanet'i arıyor adam. Neler? Üç talak diyor. Efendim üç talak verdim diyor. Bir sayılır, devam et diyor. Halbuki zinaya teşvik etmiş oluyor. Çünkü üç talaktan sonraki ilişkiler zinadır. Daha dün okudum İbn Arabi Hazretleri. Resulullah Efendimiz'i zuhuratta gördüm diyor. Ya Resulullah, üç talak bir sayanlar var. Onlar milleti zina ettiriyorlar buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fütuhat-ı Mekke'nin sonunda 8. cidde var. Darül Kütüb-ül İlmiye baskısında. 8. cidde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, milleti zina mı ettirmek istiyorsunuz? Bunlar ne biçim hocalar türemiş, İbn-i Teymiyeciler. Bu İbn-i Teymiye kafası. Diyanet İbn-i Teymiye kafasıyla fetva veriyor. Diyor ki üç talak vermişsin, birdir. Böyle bir şey olabilir mi? Üç kere ağzından çıktıktan sonra bunun geri dönüşü var. Ancak hülle meselesi var. Onu da miden alıyorsa. O zaman da ağzından çıkana dikkat et. Şimdi durum bu. Ama tabii İmam Ebu Yusuf'lar bu işe niye geldiler? Para, maaş çok almak için gelmediler. Ehil olmayanlara iş düşmesin diye geldi. Şimdi Maruf-u Kerhi gibi bir evliyanın bu durumda İmam Ebu Yusuf'a çok itibar etmesi gerekmediğini insan düşünüyor. Neden? Devamlı Harun Reşid'in sofrasında, devamlı kralların saraylarında bir alim düşünürseniz. Ama İmam Ebu Yusuf öyle mi alimdi? Sonra dedim ki diyor, cennette bir köşk gördüm. Dedim bu köşk kimindir? Efendisi çok anlatırdı bunu. Li Ebi Yusuf el Kazi dediler. Kadı Ebu Yusuf'undur. Bime ne alaca? Neyle kavuştu bu cennette köşkler falan? Yani şimdi demek istiyor, bize sorsam bu devamlı saraylarda. Harun Reşid'in sofrasında yani. Bu ahiretin sıkıntı diye zannedilir. Neyle kavuştu buna? İnsanlara ilim öğretti. Doğru fetvalar verdi. Bir de insanların eziyetlerine sabretti. Çünkü bir insan hakikaten Allah için doğruyu konuşup, doğru fetva verip insanları irşada çıkarsa düşmanı çok olur. Onunla uğraşan çok olur. Ona eziyet eden çok olur. Maddi manevi sıkıntı verirler ona. Bunu Allah için milleti cehennemden kurtarayım diye bu işe katlananlar işte dünyadayken müjdelerini alırlar. Onun için Maruf-u Kerhi Hazretleri o zuhurattan yani ayılınca ne dedi adamına? Dedi ki ben dedi İmam Ebu Yusuf'un vefatını yaklaştığını anladım. Bana vefat ederse mutlaka haber et. Yani ben onun için böyle bir şey gördüm. Dolayısıyla mutlaka cenazede bulunayım demek cennetlik olduğu kesin. Cennetlik olduğu kimin kesin? Sonra o zat da diyor doğru gittim diyor. Tabii o zaman nerede Maruf-u Kerhi Hazretleri Dicle'nin kenarında bir zaviyesi vardı. Uzlet'teydi. Ebu Yusuf merkezde. Ben diyor gidene kadar tabii o zaman böyle vasıtalar yok. Bir de gittim baktım cenaze çıkarılıyor. Mübarek manen haber aldı. Sonra diyor baktım cenaze ben şimdi gitsem Maruf-u Kerhi'ye dönsem gelsem ne o kavuşacak namaza? Ne ben kavuşacağım? Bari ben hazır cenaze kılınıyorken ben kavuşayım namaza diye. Ondan sonra kıldı geldi. Maruf-u Kerhi dedi ne oldu? Dedi böyle böyle cenaze çıkarken rastladım. daha da size kavuşamazdım. Mecbur cenazeyi kıldım. Eyvah! O kadar üzüldü ki Maruf-u Kerh Hazretleri. Ölene kadar bu meseleden hasret çek. Nasıl Ebu Yusuf'un cenazesine katılamadım? Nasıl Ebu Yusuf? Niye? İşte alim kişi Allah için ilmiyle amel edip, doğru fetva verip, her türlü sıkıntıya katlanırsa, abidden üstün oluyor. Yani şimdi burada Maruf-u Kerh Hazretleri, tabii o da ravilerden, muhaddisler, ne dersen de Maruf-u Kerh'i de hepsi toplamış. Ama Ebu Yusuf'ta ilim sıfatı öne çıkıyor tabii ki. E sen burada alimin abidden üstünlüğü, abidden maksadımız da Hamsof'ta değil dedik işte. O da veli. Hakiki abid, hakiki veliden bahsediyor. Öteki de ilmi amel eden bir alim ama çok ibadetle meşgul olmaya vakit bulamıyor. Neden? E millete fetva vermekten, ders okutmaktan, dini neşretmekten dolayı. Bunun ondan üstünlüğü ne kadar olur? Kefazlil kameri alâ sâril kevâkib. Ayın diğer yıldızlara karşı fazileti kadar. Şimdi diğer yıldızların ayın yanında hükmü var mı? Hangi yıldız baktık mı görünüyor? Yani görünse bile mum gibi kıyıyor değil yani. Ama ay bir dolunay olduğu zaman efendim mehtaplı gecede hele bir de şehrin ışıklarından uzak yerde olduğun zaman o vakit zaten yıldızlar da çok görünüyor. Ama yıldızlar ne zaman görünüyor? Yıldızlar ay yokken görünüyor. Efendim sen bir yolculukta, şehirler arası yolculukta, ortalıkta ışık yokken arabanı durdurup bir çıkıp baktın mı? Ben baktım çok. Ne oluyor? Ay yokken yıldızlar nasıl görünüyor? Diyorsun ki bu kadar yıldızın var mı? E bizim İstanbul'da da vardır o zaman. Evet. Ankara'nın semasıyla İstanbul'da da aynı şuradan şuraya birleşiyor. Ayı nasıl hepimiz görüyoruz? Yıldızlar da aynı hepimizin üstünde. Peki niye efendim şehirler arasındaki karanlıkta daha çok görünüyor? E ışık yok diye hepsi görünüyor. Peki neden? Ay yok diye. Ay baskın olduğu bir gecede yine yıldızlar hükümsüz kalıyor. Güneş geldi mi zaten hepsini söndürüyor gidiyor. Yoksa güneş varken ay da duruyor, yıldızlar da duruyor yani. E, ay varken de yıldızlar var. Ama ayın yıldızlardan üstünlüğü ne kadar tartışılmaz. İşte bu alimin de abidden üstünlüğü. Ay gibidir diğer yıldızlarda. İbadet eden veliler yıldızlar gibi. Alimler, insanlara nasihat eden alimler ay gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hiç sorma. Güneş gibi. İnne nural kaberi müstefadun da'iş şems. Ayın nuru da nereden alınma? Güneşin ışığından alınma. Güneşte ne oluyor? Ne ay kalıyor? Ne yıldız kalıyor? Tabii ki bütün ilimler Muhammed Mustafa'dan alın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bütün peygamberler bile ruhlar aleminde ondan aldı alacaklarını. Ve kullu min Resulillah bil temüsün. Garfen minel bahri evraşfen minet diyem. İmam Buhsiri Hazretleri buyuruyor ya hepsi. Kabına göre dolduruyor işte. Kimisi bir avuç alıyor, kimisi bir kazan alıyor, kimisi bir efendim tankerle gidiyor. Herkes hacmi kadar ya alıyor. Ama hepsi Resulullah'tan alıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama alimler onun varisleri. Çünkü neden? Ve innel ulema varasetül enbiya. Ancak alimler peygamberlerin varisleridir. Varis ne demek? Mirasına konan. Mirası ne? Mirası innel enbiya lem yuverrisu dinara ve la dirhem. Peygamberler ne bırakmadı? Altın para bırakmadı. Gümüş para bırakmadı. Hazreti Ebubekir Efendimiz Hazreti Fatıma annemize babasının Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatındayken istifade ettiği Fedek'teki arsayı vermedi. Fatma annemiz dedi ki bu arsa benim değil mi ya? Dedi baban sana vermişti onu ama istifade etmen için. Arkasına kaldığı zaman peygamberler altın, gümüş, mal, mülk, miras bırakmazlar. Çünkü ben, senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin ben babandan işittim. Nehnü maaşara lembiya lânü verriyiz. Biz peygamberler cemaati miras bırakmayız. Mâ teraknâhu sadaka. Bıraktığımız beytül mala Müslümanların fakirlerine sadaka kalır. Onun için vermedi. Fatıma annemiz de anlaştı karşıladı bunu. Çünkü neden? Peygamberler mal, mülk, arsa, tarla, altın, gümüş miras bırakmadılar. İnnemâ varrasül ilm. Ancak ilim bıraktılar. İlmi de Allah'tan aldılar. Onun için ayet, hadis ilmini aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Efendim tabii bütün ilimleri vardı ama bize getirdiği ahirette cennete bizi götürecek olan ayet, hadis ilmidir. Tıptan da bilirdi, her şeyden de bilirdi ama bize getirdiği ebedi hayatı, ahiret saadetimiz için. Tabi ahiret saadetini kazandırırsa dünyayı ayda ayda kazandırıyor. İlim bıraktılar. Ne dedi Ebu Hureyre radıyallahu anh, çıktı sokağa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra, çarşıda bağırdı. Ey sahabe, ey insanlar, ne oldu? Hadi camiye koşun, Resulullah mirası dağıtılıyor dedi. Bütün millet dükkanını, tezgahını bıraktı. Zannettiler ki sarığını, cübbesini falan gelenlere veriyorlar. Teberrük ederiz, kutsal emanetlerden alırız diye. Koştular baktılar, öyle bir şey yok. Sonra geldiler, buldular onu. Dediler, sen bizi işimizden gücümüzden ettin ya. Böyle de bir şey görmedik. Ne gördünüz dedi. Bir halaka gördük. Kıraat yapıyorlardı. Kur'an, talim. Bir halaka vardı, zikir yapıyorlar. Bir halaka var, tefsir okuyorlar. Bir halaka var, hadis okuyorlar. Miras falan görmedik. Siz daha ne görecektiniz dedi. Peygamberlerin mirası ilimdir, dindir. Bak oradaki o halakalar sizin ağzınızı düzeltmek için, Kur'an'ı düzgün okumanız için, sure ezberlemeniz için, helal haram ilminden, fıkıhtan, namazdan, abdestten öğrenmeniz için kurulmuş, sahabe-i kiramdan böyle cemaat cemaat öbek öbek otururlardı mescitte namazlardan sonra. Resulullah'ın mirası odur. Siz ne anladınız dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Senin dinin, itikadın, ilmin düzgün olmadıktan sonra, abdestin, namazın, guslün, taharetin, bilgin olmadıktan sonra Resulullah'ın sarığını başına sarıp da gömülsen seni kurtarmaz ki. Kutsal emanetlerin şefaati vardır, faydası vardır ama itikadı, ameli düzgün olan için. Sen öbür türlü hırka-i şerife bürünsen de gömülsen ne olur? Ehl-i sünnete göre inanmadıktan sonra. Evvela ilim, onun mirası ilimdir, ayettir, hadistir, tefsir, hadis, fıkıhtır. Onlar ilim bıraktılar. فَمَنَ خَدَهُ Kim bu ilimden nasibini alırsa, işte onun için bari medreseye gidemiyorsunuz, bari derslere okuyamıyorsunuz, meşgaleleriniz çok, kadınınız, erkeğiniz, çoluk çocuk büyütüyorsunuz, geçim derdiniz var falan. Kadınların evde tabii işleri olması lazım. Keşke dışarıda çalışmasalar. Hiç caiz değil ama işte. Madem öyle, hiç olmazsa Lale Gül'deki terhib hadislerini dinleyin de Resulullah'ın mirasından nasibinizi alın. Şifa-ı Şerif dinleyin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını öğrenin, ilimlerini, dinini öğrenin, nasibinizi alın. Mektubat-ı Şerife'yi dinleyin, itikad, ehl-i sünnet itikadını öğrenin, nasibinizi alın. Perşembe sohbetlerine ait hadisleri dinleyin, nasibinizi alın. Yoksa kaçırdığınız internetten dinleyin. Bizim siteye girin, bütün sohbetler duruyor orada, istediğiniz kadar. Peygamberlerin salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecmain. Mirası dindir, ilimdir, ayet, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuftur. فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَهُ بِحَظَّمْ وَعَفِرْ Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilminden nasibini alırsa, işte o en büyük payı almış olur. Yeryüzünde Allah'ın ve Resulünün ve kitabının halifesi olur ya. Efendimiz Hazretleri çok okurdu bu hadis-i şerif. مَنْ اَمَرَ بِالْمَعْرُفِ وَنَعَنِ الْمُنْكَرِ Kim Allah'ın dinindeki marufları, meşruları, helalları, farzları, vacipleri emreder ve nehal münkeri, kim Allah'ın şeriatında, fıkhında, dininde münker olan, reddedilen şeriatsızlıkları nehyeder, yasaklar. Yani tabii biz burada emreder, nehyeder derken biz vali değiliz, kaymakam değiliz. Başbakan değiliz, cumhurbaşkanı değiliz. Onun için bizim kanun çıkartma yetkimiz yok ki, bizim elimizde bir şey gelmiyor. Ama kanun yapanları seçiyoruz. Orada mesuliyetimiz var. Çünkü onları seçerken dikkat etmemiz lazım. Dikkat ederek hareket etmemiz lazım. Ama ne yaparsan yap, İşte anayasa, baba yasa, Kur'an'a, sünnete dayanmadığı zaman hep olan biten, ortaya çıkanlar da İslam'a, Müslümanlara uygun bir şey ekseriyetle çıkmıyor. Faydalı bir şey. Onun için şimdi bizim iyiliği emretmemiz, kötülüklerine yetmemiz ne anlama geliyor? Vaaz etmemiz, tebliğ etmemiz, teşvik etmemiz, davet etmemiz, çağırmamız, duyurmamız, bu anlama geliyor. Yoksa bu tabii devlet bazında, yöneticiler bazında olduğu zaman gerçek emir, gerçek yasaklama o zaman olur. Keşke. Ama biz bu elimizden gelmediği takdirde o zaman yine vazifemizi yapacağız. O da nedir? O da dilimizle. Yani elimizle icra durumunda değilsek o zaman kalıyor bize dilimizle. Çünkü femelle müstata febilisani. Eliyle müdahale edip işleri düzeltmeye gücü yetmeyenler diliyle dini anlatsın buyuruyor. Biz o makamdayız şu an hepimiz. Sen de bir sohbete, bir konuşmaya, bir kitabı, bir hak beyanı dinlemeye, okumaya teşvik ederken sen de bunu yapmış oluyorsun. Şu sohbeti dinlerken, mesaj atarken sen de bunu yapmış oluyorsun. Bu vaazı adama sen yapmış oluyorsun. İşte peygamberin mirasından sallallahu aleyhi ve sellem hisse almış oluyorsun. Fehuve halifetullah fi ardı. Nesefi tefsirinde var bu hadis-i şerif. Efendimiz Hazretleri dininden düşürmez. Kim iyiliği emredip kötülükten ne ederse. O Allah'ın dünyasında Allah'ın halifesidir. E niye? Allah Teala kullarıyla direkt konuşmaz ki. Adem'i halife yapacağım buyurmadı mı Kur'an'da? E biz de Adem oğluyuz, Adem kızıyız. O zaman hepimiz Allah Teala'nın dinini anlatmak ve ona davet etmek suretiyle Allah'ın hilafeti makamı. Ve halifetu Resul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de halifesidir. Çünkü neden? Bu hadis şimdi Resulullah olsaydı okuyacaktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu? Ben okudum bunu şimdi. E onun yerine bunu duyurmuş oldum sana. E sen de gittin başkasına mesaj attın, şu sohbeti dinle dedin veya link attın bilmem ne, tweet attın. E ne oldu? Sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifeliğinden nasibini almış oluyorsun. Çünkü neden? E bu hadis-i şerifi duyurdun. O olsaydı o söyleyecekti bunu ona. Ve halifetü kitabı, Kur'an'ın da halifelik makamına geliyorsun. E neden Kur'an-ı Kerim duruyor hafta, kimseye oradan bağırıp konuşmaz ki? Ama sen ne zaman diyorsun Allah'ımız böyle emrediyor, bak gözümüzü yumalım, namusumuzu koruyalım, harama bakmayalım, kadın erkek birine bakarak karışmayalım, çalışmayalım. Misal misal misal. E bunlar hep Nur suresi, Ahzab suresi. Bu Kur'an'ın halifeliği bu. Yoksa öp başına koy, git mezarda oku. Tamam öp başına tabii koyacağız. Mezarda da okuyacağız, sevabı gider. Hediye ederiz. Ama Kur'an bunun için indirilmedi. Kur'an ölüden çok diriye lazım. Onun için mutlaka miras-ı nebeviden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasından nasip alalım. Hem de nasibimizi, hissemizi artıralım. Çünkü hissemizi artırmak elimizde. Ama şerata göre adamın karısı mısın, oğlu musun, kızı mısın, o mirastan payını artıramazsın. Allah çünkü belirlemiş. 8'de 1, 6'da 1, 2 misli, 1 misli, bu kadar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasından hammal profesörden fazla nasip alabilir. Fakir zenginden fazla hisse alabilir. Çünkü bu borsanın hisseleri değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirası. Ebedi saadet. İki cihanda. Bu köleyi aziz yapar. Bu şerefli geçinen soysuzu, he? Allah'ın dininin cahili, şerefsizi ama şerefli geçiniyor. O soysuzu rezil eder. Çünkü bu ilim hakikaten bir acayip. Halife işte unuttum hangisiydi. Zannedersem Abbasilerdendir yine. Bilal ibn Rabah mıydı? Yani mevaliden, azatlı kölelerden bizzat. Yani şey etmiş olabilirim yine. Hacca gideceklerdi. Oğullarını da aldı halife. Ya o zamanın halifeleri tabii ki bir alimin yanına gidip diz çöküp fetva soruyordu. İhramın farzlarını, vaciplerini falan. İşte haccın farzlarını, sünnetlerini öğrenmek, bir fetva sormak için. Aldı oğullarını, düşünsene şehzade yani Abbasi halifesi veya neyse Emevi. Belki Abbasi daha çok tabii. Emeviler zaten az, çabuk bittiler. Ondan sonra geldi. Şeyde o köle azatlısı olan zat da zannedersem tabi'in veya tebe'i tabi'inde olabilir yani. Tebe'i tabi'inde olabilir. Çok alim ama. Ama yüzü de sipsiyahmış mübareğin. E köle azatlılarından. Ama ilimde de zirve. O zaman da en büyük alim o. Gelmiş. Böyle gelmişler. Önüne oturmuşlar. İşte fetva sormuşlar. Şunu yapmışlar. Bunu sormuşlar. O da onlara böyle bir havalı havalı cevaplar vermiş. Yani sen halife misin? Şehzade misin? Bilmem ne. Ne takayım sizi? Ben de ilmime bakarım. İlmin verdiği vakar olması lazım. İmam-ı Azam öyle. Yani vasiyetlerinde vakır nefseke. Kendine değer ver. Bir alim önce kendine vakar verecek. Yani insan kendi değerini bilmezse başkası senin değerini hiç bilmez. Yani kendini alçaltacak işler yapmayacaksın. Ağaların, paşaların kapılarında böyle yalakalıklar yaparsan rezillik olur. Hele ki bir alime hiç yakışmaz. Onun için o zat vakarıyla, ciddiyetiyle onlara cevaplar vermiş. Sonra o halife çıkınca demiş ki çocuklarına, ya demiş, şu kölenin demiş, azatlı kölenin demiş, önünde demiş, böyle gidip diz çöküp de fetva sormak zorunda kaldık. Helal olsun yine. Dini öğrenmek için helal olsun. Kendine göre ben halifeyim, istediğimi yaparım diye uydurmamış dini. Efendim, doğru bilgiyi almak için kaynağına gitmiş. Bir de ilim biliyorsunuz, saraya çağırsan gelmez. İlmin ayağına gidilir esasen. Esasen. Ama şimdi tabii bu işler böyle olmuyor. Efendim, ya demiş, oğullarım demiş, ne olur okuyun da alim olun demiş. Bu rezilliği çekmeyelim bir daha demiş. Yani demiş, koca halifeyim, siz çocuklarımı da aldık. Gittik bir suratı sipsiyah adamın önünde. Yine halifenin çiğliğini gösteriyor tabii bu. Yani suratı siyah olsa ne olur, fakir olsa ne olur, köle. Ama neyse. Yani onlar tabii o zaman soylu. Ya demiş, şu rezilliğimize bak. İlmimiz olmadığı için demiş. İlmi olan birinin önünde, siyah bir kölenin önünde. Yani kendine göre onu bir rezillik atletmiş yani. Zillet atletmiş yani. Tabii onun yine şey. Ama bir de nasihat çıkarıyor buradan tabii. Oğlana diyor ki oğlum, padişahın, o halifenin oğlusunuz ama bak ilmimiz olmadığı için gidip orada siyah kölenin önüne diz çöktü. Yani ilim en büyük izzet ve şereftir. Bak o zaman yani kendimiz alim olalım. Siz de okuyun, bir şeyler öğrenin de böyle zilletleri çekmeyelim yani. Ne demek istedi? Bak halifenin oğlu olmak sizi aziz etmedi. Onu da suratı siyah olmak veya köle olmak zelil etmedi. Çünkü neden? Onda bir miras-ı nebeviden azami derecede haz ve nasip var. Onun için o bizden üstün aldı. Çünkü neden? Biz ona onun için gittik. Niye gidiyoruz yoksa biz ona? İlim izzet verir, şeref verir, itibar verir. Yeter ki Allah için olsun. Amelle birlikte olsun. İhlas ile birlikte olsun. Allah rızası için neşr olsun. Onun için dinleyerek de olsa nasibinizi alın. Kafanızda kalanlar kadarıyla aktarmalar yapın. Ve böylece yine insanların nezdinde muteber olacaksınız. Çünkü sizin bahsettiğiniz Allah ve Resulü'nün ilimleri, aziz olan Allah'ın, aziz olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ilimleri mutlaka size izzet ve itibar verecek. Kime karşı? İşte dünyadan başka bir şey bilmeyen, cep telefon markalarından başka bir şey bilmeyen, dizilerden, filmlerden, arabalardan başka bir şey bilmeyen, cahil topluma karşı bir ayet, bir hadis bile okusanız, bütün millet size maşallah ya neler de biliyorsun falan. Allah'ın ilmi sizi itibarsız eder. Ama siz itibarım olsun, şerefim olsun, hava atayım, caka satayım diye değil. Bir insana helal haram öğreteyim, Allah'ın dinine davet edeyim diye öğrenin kardeşim. Bu dersleri böylece takip edin. Şimdi uzun bir hadis-i şerif var. Girersem çıkamam onda. Bir saat sürer. Ondan dolayıdır ki onu önümüzde. Bu hadis-i şerif bitti. Efendim bu hadis-i şerifi Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Beyhaki vs. birçok kaynak rivayet ediyor. Meşhur hadis-i şerif benim de çocukluğumda. Yani çok çocukluğumda, 10 yaşımda ezberlediğim hadisler vardı. Zaten sonradankiler pek kafada şey yok. Yani o küçükken olanlar hiç unutulmuyor. Mesela bu hadis-i şerifi Efendi Hazretleri oğlu Ahmet Hoca bizim hocamızdı. Ta Rize'ye gitmeden 77, işte o senede 76-77'lerde efendim bazı hadisler ezberletirdi bize. Tahtaya tebeşirle yazardı. O hadislerden yani. İlk ezberlediğim hadis-i şeriflerdendir. Size de inşallah bereket olsun. İlim tahsili nasip olsun. İlim yolunda adım atmak hepimize müyesser olsun. Yani Allah'ımızın rızasını tahsil bu vesileyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasından büyük hisseler nasip olsun. Ölene kadar da o hisselerimiz eksilmesin. İlimden nasibimiz azalmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.